zonder jou. Zo verloren zonder jou. Zo verwaard zonder jou. Zo wanhopig zonder jou. Zonder hart, zonder jou, zo ontroostbaar. Zonder jou, zo alleen. Zonder jou, zo gebroken. Zonder jou. Alsof je stem hier nog eens blijven hangen. Het is alsof je hand over mijn lichaam gaat. Net of ik je zachte lippen kan voelen op mijn wangen. Net alsof je in mijn wangen nog zo dichtbij.